Dobry wieczór. To niezmierne szczęście być tu razem z wami w końcu. Taki czas zdarza się raz na 56 lat. Ostatnia wojna jest już wygrana. Nie będziesz padać na kolana.